राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम जैसे मनुष्य की उम्र में बाल्यावस्था होती है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ऐसे 84 लाख योनि में मनुष्य में है ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये जैसे वो विद्या पढ़ते हैं ऐसे इसमें विद्या का अध्ययन करने के लिए ये आश्रम है। इस वास्ते यही तो अनुकर फल विषय अनुभाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, मानो सुख भोगने के लिए नहीं है। यहाँ सुख न भोगे तो स्वर्ग का सुख भोगे, कहते आप ब्रह्मलोक का पुनरावर्तन ब्रह्मलोक तक ही सुख भोगने के लिए जाना है, इस शरीर का फल नहीं है। ये तो एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें केवल ब्रह्म विद्या के लिए ही आना हुआ है। वो ब्रह्म विद्या ज्ञान के द्वारा भक्ति के द्वारा योग के द्वारा प्राप्त हो सकती है, तो उसके लिए ये जन्म है। ये जन्म भोगों के लिए नहीं है, आयुष आराम के लिए नहीं है, खराब करने के लिए नहीं है, वास्तविक उन्नति के लिए शरीर है। तो इस शरीर को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उद्देश्य बना ले आदमी तो बड़ा अच्छा है। भाई हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है। लोगों ने प्राय धन और भोग को उद्देश्य बनाया है और ये उद्देश्य गलती है। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का वो बना हुआ नहीं, उद्देश्य पहले बना है पीछे मानव शरीर मिला है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है इस जीव के कल्याण के लिए, अनादिकाल से अनंत जीवन इन जोड़ियों में भटकते भटकते कब रोकी कर करुणा नर देने ही बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कब कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर में आकर के अगर भोगों में लग गए तो कल्याण की जगह कहाँ मिलेगी। 84 लाख जोड़ी में नहीं है, देव जोड़ी में भी ये मौका नहीं है। देवता भी सुख भोग के लिए गए, नरक में दुख भोग के लिए गए। वास्तव में अपनी उन्नति के लिए यही एक लोग बताया है, ये मनुष्य लोग। तो इसमें कल्याण हो सकता है, खास उसके लिए मानव शरीर है। तो उद्देश्य पहले बना पीछे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, तो भूल गए तो याद करना चाहिए, नहीं तो बना देना चाहिए नया उद्देश्य। देखते हैं तो प्राय उद्देश्य बिना इन मनुष्य उद्देश्य बिना ही घूमते हैं। भजन साधन करने वाले भी उद्देश्य बना करके बहुत ऐसी बातें करना शुरू कर देते कर देखा देखी कर देते हैं। वास्तव में हमें तो आध्यात्मिक उन्नति करना ही है, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो उन्नति जरूर होगी। संसार में धनी बनने की इच्छा हो तो वो धनी बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है। यशस्वी बनना हो कि संसार में हमारा बड़ा नाम हो जाए तो वो भी हाथ की बात नहीं है। आदरणीय बन जाए कि सब आदर करे वो भी हाथ की बात नहीं है। मैं निरोग रहूं ये भी बात नहीं है। मैं सैकड़ों वर्षों तो जीवित रहूं ये भी हाथ की बात नहीं है। मानो लोक की सिद्धियां हाथ की बात नहीं है, अलौकिक जो तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए मानव शरीर है, उसका अधिकार है। यहाँ औरों को हो जाती है तत्व की प्राप्ति, वो एक अपवाद है, परंतु अधिकार इस शरीर को ही है। इस शरीर को प्राप्त करके भी अगर उन्नति नहीं करता तो कब करेगा। हर एक भाई बहन को चाहिए कि हमें तो तत्व प्राप्ति करना है, प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन प्राप्त करना है, फिर जन्म मन में नहीं आवे ऐसे तत्व को प्राप्त करना है। ये उद्देश्य बनाना, भगवत दर्शन का उद्देश्य बनाओ, प्रेम का बनाओ, तत्व ज्ञान का बनाओ। हमारा बार बार जन्म होता है ये मिट जाए, जन्म तो मरत दूसरा दुख हो, बड़ा कठिन दुख होता है, इस दुख से सदा के लिए छूट जाए, इसके लिए जतन करना चाहिए। ये कब होता है कि जब आप एक अपना उद्देश्य बना लो, खुद सम्मति ले लो, शास्त्रों से ले लो, संत महात्माओं की वाणी से ले लो, अभी कोई अच्छा दिखे जाओ प्रसाद उससे ले लो, उस साधे में लग जाओ, जहां त्रुटि मालूम दे उसे दूर कर दो, जो जो गलती जहां जहां दी गए तत्काल उसका मार्जन कर दो, उसमें देरी मत लगाओ, न जाने किस समय मौत आ जाए, सब ठीक बैठे और माता खराब हो जाए, पागल हो जाओगे तू तो तत्व तो नहीं जान सकेंगे, आज बीमारी हो जाए तो क्या पता है, परवश हो जाएगा, लकवा मर जाएगा, खाना पीना हाथ से नहीं हो सकता, अपने शरीर की लड़ाई भी नहीं कर सकते, तो भाई परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य पहले बताओ। इस बात कोटि में चल तो हरी स्मरी, करोड़ों काम बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, भगवान को याद करो, करोड़ काम सुधर गए तो बिगड़ गए, बिगड़ गए तो बिगड़ी, अभी बिगड़े में ही जाएगा, नाशवान है वो तो उसी जाएगा, और ये सुधर गया तो सुधर ही गए, इसमें बिगड़ता है ही नहीं, इसमें धावेल निवा निमिल गया नहीं थे, धावन निमिल गया वहां नहीं थे, आंख बीच दौड़ो तो नष्ट करे न पते, जहां करता न करता है, ऐसा निष्कंठ का पंथा, ये रास्ता बहुत बढ़िया है, इसमें उन्नति ही होती है। जो सत्संग में लगे हैं वे भाई बहन देख सकते हैं कि जो बिल्कुल नहीं करते सत्संग में, उनकी अपेक्षा अपने विशेषता है, परंतु इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, अल्प में संतोष है ये बड़ा बाधक होता है, आध्यात्मिक संतोष नहीं करना, संसारिक पदार्थों में संतोष रखना बढ़िया है और पारमार्थिक मार्ग में असंतोष रखना बढ़िया है, कितनी ऊंची स्थिति हो जाए तो भी अब संतोष नहीं करना, क्योंकि मान लेते हैं हम जीवन मुक्त हो गए, भक्त हो गए, महात्मा हो गए, खतरा होता है भगवान पर धोखा हो जाता है, इस वास्ते इसमें सावधान रहो, हरदम सावचेत सावधान, रात दिन शास्त्र में आया है, ऐसे संतों की वाणी में आया है कि सती है वो एक बार बढ़ती है, उसमें एक बार वजन हो जाता है फिर रजना नहीं है, सूरमा एक बार मरता है मर जाता है तो एक बार ही है, परंतु ये तो जीते जी जलना पड़ता है, जीते जी मरना पड़ता है, जीते जी मर जाता है तो वो अमर हो जाता है, मरने का अर्थ क्या हुआ, वैसे मरा हुआ अपने संसार को कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं रहता, संसारी कुछ चाहना नहीं होती, ऐसे संसारी कुछ चाहना हो ये जीता मर जाता है, जीवो तो ही मरते जीते जीते मर जा, तो जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है, संसार की आशा रहता है, इनके साथ घुला मिला रहता है, उस तत्व को प्राप्त नहीं होता, उस तत्व की प्राप्ति करना हो तो जीते जी मरना बढ़िया चीज है, ये बहुत ठीक हो जाएगा, इसे संदेह नहीं है, क्योंकि इस शरीर में अधिकार है, अधिकार भी है, सामर्थ्य भी है और सामग्री भी भगवान देते हैं, ये सब है, वो उस समझ भी है, तो उस मौका बड़ा बढ़िया है, ये चूक गए तो समय चूक पूरी का पछता नहीं, फिर कुछ होने से क्या होगा, वो तो गया भगत नहीं आवे दूसरी बारियां, अगर समय बीत गया तो फिर आने का नहीं है, आज दिन तक की आयु जितनी बीत गई अब वो थोड़ी पीछे आएगी, वो माल बना लेना चला तो आज थोड़ा आएगा, ऐसे ही शरीर चला गया तो फिर शरीर में ना उसी रहे, एक अंगुली चली जाए उसको भी हड्डी बना लो, ये तो नहीं है, ये चीज नहीं आएगी, छोटा अंग भी पीछा नहीं होता है, पूरा पूरा मरने बाद कैसे हो जाएगा, और सच्चे हृदय से लग जाए तो भगवान अवसर देते हैं। योग भ्रष्ट होता है ना, उसको भगवान अवसर देते हैं कि भाई अपना कल्याण कर ले, बाकी रहा तो और पूर्ण कर लो, परंतु ये चला गया तो फिर हाथ की बात नहीं है। यावत स्वस्थ वेदन करे जो तो सही ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, रोग नहीं आ गया है, करने की शक्ति है, तब तक तो सेवा कर लो, तब तक तो जान लो, इसलिए पीछे पड़ जाओ भाई। स्वास्थ्य सुधार या पता नहीं है, संयोग सुधार है पता नहीं है, भाव अपना सुधार है ये भी पता नहीं है, कोई कुछ भाव भी फिर क्या करे, हमारी रुचि नहीं है। कोई कोई भाई ऐसे देखेंगे हमारे सामने सबसे बात है सब रुचि बस बंद हो गई, आने की नहीं है, शक्ल ही नहीं देख रही हूँ, तो भाव है वो भी एक सा रह जाए पता नहीं, स्थिति एक से परिस्थिति एक से रह जाए क्या पता है। शेर जी कितना सत्संग कराते थे, पांच सौ दिवस दिन भर बढ़ने से सत्संग होता, कहते कई वहां भवन में है तो किसी को क्या करने से यहाँ भेज देते, वही करो भाई सबका कैसे सत्संग में समय लग जाए, भजन ध्यान में कैसे लग जाए, अब वो कहा चेष्ट कौन करता है, तो समय दे तो होता नहीं एक समान, सब दिन समान नहीं होते, तो दूसरे भले समान मत हो, सांसारिक समान नहीं हो तो संसार तो समान हो ही नहीं सकता, कोई परिस्थिति दो आदमी के भी समान परिस्थिति समान बल विद्या बुद्धि योग्यता रुचि दो की एक नहीं होती, तो सब कैसे हो जाएगी, और इसमें सबकी होती है, तद्बुद्ध सदात्मा स्तन शास्त्र तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निवृत्ति कर्म सा बहुत सी चलेगी, वाह बहुत सी चलेगी और जा रहे हैं और जरूर सिद्धि होती है इसमें, और जिसमें भी कलयुग में बहुत सरलता है, कलयुग समझुग हार नहीं जो धर कर विश्वास गाय राम गण गण गण प्रयास, तो मौका बड़ा सुंदर मिला है और वो मौका जा रहा है हाथ से निकल रहा है, निकल जाए फिर क्या है, इस वास्ते जल्दी सावधान हो जाओ। और ये संसार ऐसा विचित्र बना है, भगवान ने विचित्र दिया है, कंदी काया तेरा क्या गुण गाऊं महल रचम रहन पाऊं, बड़ी सुंदर है परंतु कब चला जाएगी सब पता ही नहीं है, पेट में चला जाए जन्मता चला जाए महीनों का दिनों का महीनों का वर्षों का, हर समय मौत खुली है, कभी नहीं भी समय में मृत्यु मृत्यु नहीं होगी, सब समय में मृत्यु तैयार है, इस बात से बड़ी सावधानी से लग जाओ, लग जाओ काम सिद्ध नहीं हो तो योग भ्रष्ट हो जाए फिर लग जाओगे, इसमें नेहा विक्रम नाश हो जाए, इसका विक्रम का नाश नहीं होता, आरंभ में आपने कर दिया है तो स्वयं से धर्म से त्राय थे महत्व भयात, थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है महान भय से रक्षा करता है और समय इस वास्ते अनित्य अशुभ लोकम एवं प्राप्त भजेश सुख देखो सुख है वो दुख की तैयारी है, सुख पाना है संसार का ये दुख का बीज बोना है, उनसे जो सुख पा रहे हैं जितना सुख लेते हो उतना दुख का बीज बो दिया, बीज जितनी खेती नहीं होती है बीज थोड़ा होता खेती बहुत ज्यादा होती है, तो संसार के जितने सुख भोगते हो इसका दुख बहुत ज्यादा होगा, ब्याज सहित इधर सही हम कौन से क्षेत्र में खेत है बढ़िया खेत उपजाऊ खेत होता है उसमें खेती थोड़े दिनों की बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसे ही ये शरीर खेत है, तो ये हाथ से निकल गया तो फिर हाथ की बात नहीं रहेगी, जब तक अपने हाथ की बात है अपनी स्वतंत्रता है हम भगवान में लग सकते हैं भोगों में लग सकते हैं कमाने में लग सकते हैं, अच्छे बुरे काम करने को तो बुरे ना करके सच्चे में लग जाओ, ये पूरा कर सकते हैं तो पूरा करने का भगवान ने क्यों आर्डर दिया? भगवान ने आर्डर दिया है, भगवान ने कल्याण के लिए दिया है। ये स्वयं गलती करता है, इसको पिस्तौल मिले तो वो रक्षा के लिए मिले, चला किसी में दे तो दुरुपयोग करना, सदुपयोग करना, ये मनुष्य की खास बात है। जो अवस्था मिली है, जो परिस्थिति मिली है, जो देश काल मिला है, जो संघ मिला है, इसका सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग का पतन हो जाएगा। इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, परिस्थिति एक बन जाए सबकी, इसमें स्वतंत्र नहीं है। सुखदायी परिस्थिति का भी सदुपयोग, दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग, संयोग का भी सदुपयोग, वियोग का भी सदुपयोग। कहते दुखदायी परिस्थिति आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार तो तब की भावना है, अब मौज होगी, आनंद हो गया। बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए तो बड़ी प्रसन्नता आनी चाहिए सुधर, कि अब तुम्हारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। घर का कोई काम जो जाना है उसे जाना है, वहां जाना है, वे बीमार पड़े हैं उसके लिए सब छुट्टी हो जाती है, तो मेरा पाप तो उठ गया, बड़ा अच्छा हुआ। कहीं जाना है, रहना है, रहना है, वहां रहना है, बहुत आनंद है, सब जिम्मेवारी बढ़ गया हमारा। पीड़ा बहुत होती है, पीड़ा भरे तो पाप कटे पूरा ना, पुराना पाप कटे, फायदे ही फायदा है। इस बात है भाई, मौका है एकदम, सब तरह से छुट्टी हो जाती है, कोई काम कोई नहीं बताता, कहीं जाने कोई कोई नहीं कहता, सब छुट्टी दे देते हैं। कितनी बढ़िया बात है, हमें तो अच्छा लगता है भाई, आप लोग लाभ जानो, अब सब छुट्टी हो जाओ, क्या करना है। बहुत आनंद देता है, खूब जिम्मेवारी है। किसी के ब्याह सामने नहीं जावे, किसी काम पर नहीं जावे, तो लोग कहते आए नहीं, आप आए नहीं, ये तो बीमार पड़े। अच्छा अच्छा सब अच्छा, क्यों बताओ, नहीं होता ऐसा, मौज होती है। तो विश्वास दे, जो परिस्थिति आ जाए वो ही ठीक है, ठीक स्वस्थ है तो वो परिस्थिति है, उसका सदुपयोग करो, स्वस्थ हो तो सेवा करो, बीमार हो तो इच्छा मत करो, पुस्तान नहीं मत रखो, अब सुख पहुंचावे जाओ, तपस्या बन लो, तपस्या एक तपस्या जानकर करते और एक बीमारी हो जाओ, भगवान की भेज तपस्या है। जैसे पति पालन करते अपनी मर्जी से वैदिक दृष्टि में करो तो बढ़िया है, ऐसे ही भगवान की भेज हुई तपस्या है, वो जानकर तपस्या करते हो, पंचांग करते हो, उतना बढ़िया नहीं है। हम गलती कर सकते हैं कहीं पर, भगवान को भेजी हुई तपस्या में तो बहुत ही बहुत ही आनंद ही आनंद है। पूर्व के तो पाप करते हैं, नया बनता है, जब कुछ बात करता है तो कुछ ठीक होने से करता है, बीमार पड़े तो कुछ नहीं करेगा। ऐसे गो सामने का है, कुंभकर्ण सब शोभत लीपे, ऐ तो कुंभ सोता पड़ेगा, ये सोखा सोता रहा हिचला सिचला है, असर नहीं करेगा, फिर आपत करेगा। ऐसे एक मैंने बात सुनी भाई, कि सूता साधु जगाइए, ऊठ जपे हरि जाप, एता सूता न छेड़िए, संग संसारी सांप। सूता साधु जगाइए, ऊठ जपे भगवान का भजन करेगा, अरे संग अरे संसारी सांप, अरे छेड़ा नहीं कुंभकर्ण सोते सोत बीते पर्याय दुष्ट की कुछ बात नहीं करेगी, ये पर्याय सारा बेहोश करी। तो भाई सच्ची बात है, स्वास्थ्य ठीक है तब तक लोग काम पियो सो काम और भजो सो राम, असली बात है। बिन बार बार नहीं पाई है मनुख जन्म की मौज, ये मेरे दिन बहुत बार बार नहीं मिलता है, संत का सत्संग का भी मौका हरदम नहीं मिलता है, मिलता है जो बिना चके पैसे खुद खुद खुला मुफ्त में, कुछ खर्चा नहीं, नहीं मिलता तो मानस खर्च करके इसमें ला ले, कोई आज की बात नहीं, तो ये भगवान कृपा करते हैं ना, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संग पाई, वाह भगवान कृपा करते हैं तो अच्छा मौका मिलता है, सत चर्चा का मौका मिलता है। भगवान की चर्चा करो, भगवान की बात करो, साधु की बात करो, साधु विषय में प्रश्नोत्तर करो, तो सबसे मौका कोई मौका मिलता है, थोड़ा मिलता है। ये मिल जाए तो सुनना चाहिए भगवान की कृपा है। जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा संयोग मिलता है, तो ऐसा संयोग मिल जाए सुनो भगवान ने कृपा कर दी। गीता में हृदय पार्थ, भगवान कहते गीता मेरा हृदय, तो भगवान हृदय की बात कह रहे, हृदय गीता दे दिया तो भगवान अपना हृदय दे दिया, सत्संग दे दी तो कृपा कर दी, बहुत मौका हो गया, बड़े बढ़िया। हमारे हाथ की बात नहीं है, कृपा की बात है। तो भगवान कृपा करे उसमें हाँ माँ भैया थोड़ा सा तो छू गया, थोड़ा सा हाँ हाँ ठीक है महाराज, तो भगवान सब सही उठा देंगे सब। बड़ा अच्छा मौका है, तो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, हरदम लगा फल लगा रहता है ना, आप साफ पक जाता है अपना आप, उसको कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, ऐसे सत्संग में लगा रहे। गंगा जी में पत्थर पड़े पड़े टकराते टकराते ऐसे गोल सुंदर हो जाते, कोई परिश्रम थोड़ी करते हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया गंगा जी की छोर आओ देख, पत्थर बड़ा सुहावना लगे, वो ले रहे इसको, गंगा जी के प्रभाव में पड़े रहे, बस टकराते टकराते आप ही हो जाते। गंगा जी रेत है ना, ये पत्थर की बनी हुई रेत है, करनी होती है रेत पत्थर से बनी हुई, पत्थर टकराते रहते टूट करते हैं, उसे बड़ी हो रही थे टीख रेत। तो सत्संग में पड़ा रहे उस प्रवाह में, ठीक हो जाता आप ही, बिना प्रयत्न उद्धार होता है, कुसंग बिना प्रयत्न पतन होता है, कुसंग में कुछ उद्योग में तो पतन होगा, और सत्संग में कुछ मत करो उद्धार, भाई मूल्य ऐसा ही है। भगवान बहुत कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं, जिस सत्संग से अपना उद्धार हो जाए तो उस दिनों मौका मिला हुआ है, अब निमित्त मात्र बन जाओ। देखो जब कभी अचानक भगवान याद आवे तो उस समय सब भगवान याद कर रहे हैं हमारे को, उस समय एकांत बैठ भजन करो, बहुत तेज हो जाएगा, ये अवसर है अवसर, समय चूक पूरी का पछतान है, तो भगवान याद करते हैं हम भी यदि याद करें तो बहुत जल्दी काम बढ़ेगा। भगवान बहुत कृपा करते हैं जीवों पर, बहुत कृपा, बड़ा सुंदर मौका देते हैं भगवान, निरोगता देते हैं, अच्छी तरह से सावधानी देते हैं, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय करा देते हैं, रामायण जैसे ग्रंथ से सत्चर्चा का, सत्कर्म का, सत्शास्त्र का, सत्चिंतन का मौका, और सत्संग का मौका होने तो फिर कहना ही सत्संग, सत्य के साथ सत्य, सत्य में रुचि, ये असत्य में रुचि है, यही खतरनाक है। पलट सुधाते सठ मिसली, गोस्वामी जी ने दो बात कही, दो जो नर्तन पाए विषय मन दे ही, वे पलट सुधाते सठ मिसली, अमृत के बदले जहर लेते हैं, अमृत देकर, अरे मुफ्त में ले तो क्यों खाओ उसको, और ताही कब भर कहर कोई गुंजा कहर स्पर्शमणी, कोई स्पर्शमणी है जिनसे लोहे को सुनना पड़े, वो देता था गुंजा कहर, सिर भी छोड़ता सिर भी, तो उसको भर देंगे दो ही चाहिए, भोग भोग न सुने करना बस भोग ही प्रसन्नता न, तो पास मन छोड़ के भी ढूंढी किट्टी करता हूँ, चिल भी किट्टी करता, मन से पड़ा कर विषय में बांधे, आज तो विषय मुख्य में नारायण नारायण नारायण संसार में किसके लिए हत्या करो, मारो, अन्याय करो, व्यवसाय करो, कुछ भी करो,